Más sáv. Vajon meddig lesz még divat nem érteni a számítástechnikához? Nem, most nem arra kell gondolni, hogy manapság nagyon is követelmény már a számítógép használata, hanem egy kicsit másról beszélek. Megfigyeltem, hogy írók, rendezők és egyéb állítólag szépérzékkel megáldott értelmiségiek körében sikkes úgy beszélni, amikor a számítógép bármilyen felületesen is jön szóba. Hát igen, nekem a számítástechnika inkább ámítástechnika, mert én aztán egy kukkot sem értek ebből az egészből. Emberünk ezek után elégedetten kuncog saját poénján, hogy milyen merészen felvállalta saját tudatlanságát ebben a felgyorsult világban, és most aztán húha. Micsoda egy kor. Még mindig jó pofa a tudatlanság. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Üzenet a gondolat sebességével, megjelent Bill Gates könyve, megszólal Váncsa István. A privát szféra megsértésének veszélyei nem az internet technológia felhasználásában rejlenek elsősorban. Ki az a netpolgár és mire is jó valójában az elektronikus levél? Vajon hány áramköre lehet egy embernek, aki egyszerre hódítja meg 10-15 leendő partnere szívét? Adi Endre összes művei CD-romon. De megláttam a polcon, az antikvárium polcán Adi 11 prózai művét, kötetét, amit én életemben valóban nem láttam. Vendégünk lesz egy számítógépes versenyző, aki a világ 18 ezer indulója közül a második. A végén pedig elkezdjük a honlap pályázatra beküldött webhelyek értékelését. Ma is lesz infószótár, PC-tip. Ez a Modem Idők, a számítógépes rádió műsor. Műsorunk nem szimpla rádió műsor, hiszen bennünket nem csak rádiókészülékkel lehet hallgatni, hanem például MP3 formátumban a PC World CD mellékletén, illetve Real Audio-val az interneten. Webhelyünket a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemitok. A mai szerkesztőnk Dragon György pár nappal ezelőtt Debrecenből jött haza, ott ugyanis egy internetes konferencia zajlott, és te, mint vendégelőadó képviselted a műsorunkat, a Modem Időket. Miről beszéltél, Gyuri? Az internet kialakulásáról és történelméről nagyon meglepő volt, hogy rengetegen voltak jelen, nagyon aktívan odafigyeltek az előadásra, és rengeteg hölgy is, ami külön nagyon pozitív dolog volt. A maga a szervező, aki Karshe, megpróbálom még egyszer kérdezni, Karshe Iliász, aki az ISEC részéről volt jelen. Görög származású? Vagy? Ő egy arab származású, arab. És azért Iliász, mert azok az arabok, akik katolikusok, azok kapják ezt a keresztnevet. Ő volt az, aki végül is meginvitált engem erre a rendezvényre. A helyszín tehát a Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetem. Itt most az előadás ez teljesen klasszikus jellegű volt, hiszen én leültem itt a népek közé, és itt szinte beszélgettünk. Mikor tartotok olyan internetes konferenciát, ahol az internet eszközeit is használni fogjátok? Mert ez most még nagyon konvencionális volt. Elvileg ez a konferencia úgy készült, hogy látható lesz élőben az interneten. Sajnos az erre a célra biztosított számítógépet, amit egy cégtől kaptunk, üzemképtelenné vált az elején, így sajnos ez nem valósulhatott meg, viszont honlapunk van, és képek is vannak a konferenciáról, illetve dokumentálva lesz rajta. Ti interneteztek itt egyébként, a hálózatot felhasználhatjátok, illetve fel is használjátok erre? Mondjuk ilyen jegyzeteket beszerezni, vagy adatokat az internetről, szoktátok ezt? Igen, eléggé jellemző. Tanár nem is örülnek neki, hogy általában házi dolgozatokat ebből össze is lehet vágni, illetve szokták is csinálni. Sajnos azonban meg kell említeni, hogy elég sokan csak a csevegő csatornákra, illetve az ilyen szórakozásra használják. Pontosan ezért szerveztük ezt, hogy valahogy rávilágítsuk ezeknek az embereknek is a figyelmét, hogy másképp is lehet használni. Tanárok miért nem szeretik, hogyha internetről szerzitek be az adatokat, hiszen végül is ez a emberiség globális tudásanyagából származik, tehát az is egy forrásanyag az internet. Az igaz, viszont ami nekik nem tetszik, hogy így 10 perc alatt össze lehet vágni egy ház dolgozatot, és így a diák kevésbé olvas utána, csak egy forrást használ fel. Hogyan lehet megakadályozni a véleményed szerint? Szerintem sehogy nem. Az internet már annyira betört a diákok életébe, hogy ők ezt felismerték. Maximum most már nem egy honlapot fognak felkeresni, hanem kettőt, és úgy vágdossák össze. A Modem Idők hallgatói tudják, hogy itt van velünk rendszeresen Bódi Zoltán, aki maga is tanárember. Te mit szólsz az előbbiekhez? Önmagában szerintem nem lenne az baj, hogy egy diák az internetről szedi a tudást. Az a lényeg, hogy a tudása meglegyen, és szerintem egy valamire való, egy kettes érdemjegyet érdemlő tanár már azonnal egy pillanat alatt kideríti, hogy a diákja lopta, az anyagot, és nem a saját anyaga volt. Úgyhogy innentől tök mindegy, hogy könyvtárból, vagy pedig az internetről veszik. De hát ugye arról volt szó, hogy így összeollózni a Windows-zal, kivágni egyes részeket, összeollózni nem nehéz, és akkor már tényleg ember legyen a talpán, aki megismeri, hogy ez valahonnan lopva vagyon, az a szöveg. Ezt tanulják a tanárok 5-6 évig az egyetemen. Bill Gates. Ez a név már szinte védjegy. Márka, amelyet mindenki ismer. Valaki isteníti, valaki szenvedélyesen gyűlöli. Ez az ismérve a sztároknak is, tehát Bill Gates a maga módján sztár. És tegyük hozzá, zseniális üzletember. Mindig tudta, hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet megtalálni azokat a pontokat, ahol mérföldes előnyre lehet szert tenni mindenki előtt. Ma egyszerre 45 országban jelent meg könyve, amelynek az a címe Üzlet a gondolat sebességével, működik a digitális idegrendszer. Itt a modern időkben most Váncsa István fejti ki gondolatait. Újszerűsége és a könyvben felhalmozott igen érdekes és nagy mennyiségű tényanyag miatt mindenkinek az érdeklődésére számot tarthat. A szöveg meglehetősen olvasmányos, és azt hiszem, hogy azok a modellek, amik benne megjelennek, konkrét modellek, azok mindenkit érdekelhetnek, bármely olvasót. Te elég sokat szoktad kritizálni a Microsoftnak a termékeit. Van egyfelől a Microsoftnak az üzleti szerepe, és hát van az ő termékskálája, amiről az embernek meg lehetnek a véleményei, meg is van a véleménye. Másfelől van ez a mű, amit én nem kapcsolok össze a Microsoft egész tevékenységével, hanem önmagában nézem, úgy, ahogy itt van előttem az asztalon, és ebben az értelemben ez a könyv rendkívül érdekes. Az elkövetkezendő 10 éven belül magának a Microsoftnak legalább 3, de lehet, hogy 4 földrengető válsággal kell majd szembenéznie. Ezek a proféciák, amik itt meg vannak fogalmazva, ezek korlátozott érvényűek, de már a szerző saját tudomása szerint és saját világlátása szerint is azok. Manapság információs paradicsomról beszélünk. Lehet, hogy néhány év múlva azon fogunk gondolkodni, hogy bizonyos emberektől hogyan vonjunk meg bizonyos információkat? Már most ez a probléma, tulajdonképpen ez már évtizedek óta probléma, csak nem volt egészen evidens. A privát szféra megsértésének veszélyei nem az internet technológia felhasználásában rejlenek elsősorban, hanem a nyíltan vagy kevésbé nyíltan hegemóniára törekvő hatalmak szándékaiban. Ez a könyv az internet hatékonyságáról is szól, de említi, gondolom én, a közvetlen emberi kapcsolatok jelentőségét is. A közvetlen emberi érintkezésben beálló változások azok sokkal mélyebb dolgok annál, hogy technikai változások képesek legyenek befolyásolni őket. A kultúra egésze, amin én most teljesen organikusan értem az emberi viselkedésmódok összességét, az nagyon ellenáll az ilyen felszíni változásoknak. A felszínen talán változónak tűnhet, de ősi törvényeit nagyon-nagyon hosszú időn keresztül megőrzi. A vonalban itt van Zé Karvalis László, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ igazgatója. Jó estét, szervusz! Szervusz! Mit szólsz az előbb elhangzottakhoz, Váncsa István gondolataihoz? Hát nekem csak az jutott eszembe, amikor a Gates könyv címét hallottam, hogy éppen a minap volt kezemben egy 10 évvel ezelőtti legendás folyóirat, a Delta Impulzus, egy 1989-es száma, ahol Pór György, akit később George Pór néven ismert meg a világ, szinte szóról-szóra ugyanezt fejtegette, egy digitális idegrendszer kialakulását vélte felfedezni a számítógépes hálózatok lassú előretörésével, ami azért érdekes, mert nem kellett ezek szerint az internetnek szárba szökkennie ahhoz, hogy látni lehessen jóval korábban, hogy ez végső soron nem más, mint egy humán hálózat, emberek kapcsolata, csak úgy tűnik, mintha számítógépes hálózat volna. Meg ezzel egy kicsit finoman azt is mondod, hogy nem kell ehhez Bill Gatesnek lenni, hogy ilyet mondjon valaki. Hát igen, tulajdonképpen tehát végig lehetne tekinteni az internetnek nem a technológia történeti, hanem az eszme történeti előfutárain, és akkor 70-80 éves idézeteket találnánk, amelyek szinte szóról-szóra még a technológia nem ismeretében nagyjából hasonló dolgokat fogalmaztak meg. Amikor előjött a rádió például, akkor sokan ebben látták ezt a fajta idegrendszert, aztán a televíziónál újra. Úgyhogy a gondolat örök, a technológia változik. A Gates könyv tehát mától a könyvesboltokban, de aktualitás van még. Zé Karvalis László még továbbra is a vonalban. Ugye ezen a héten kezdődött a Pénzinfo elnevezésű konferencia, és ezen a konferencián előadtál mégpedig abban a témában, hogy ki az a netpolgár. Hát ki az a netpolgár? Igen, hát a hálózati polgár, a digital citizen vagy netizen az a felhasználó, akinek az élet stílusát, életformáját, működését már elég jelentős mértékben átjárja a hálózat használat, ami nem jelenti azt, hogy kizárólag a hálózat használattal volna jellemezhető, de az ő internetes élete már elért egy olyan kritikus küszöböt, hogy bátran hálózati polgárként lehet őket megnevezni. A netpolgárság mennyire hasonlít a hétköznapi megszokott polgársághoz? Van felső netpolgár, vagy felsőbb osztálybeli, vagy alsóbb osztálybeli, esetleg netpolgár szegénység létezik? Hát eleve a dolog úgy néz ki, hogy egyes elemzők szerint aki ma a hálózatra kerülhet, jól elkülöníthetően a társadalom a felső középosztályához tartozik. Az utóbbi 1-2 évben változik meg éppen a vezető internetes országokban ez az arány. Éppen van egy friss adat például, hogy az Egyesült Államokban ma a spanyolajkú családoknak már a 37%-a a háztartásában használja az internetet, és a fekete családoknak is 23%-a. Tehát az a fajta különbség, ugye, amelyik a szociális magasság szerint osztályozza a hálózathasználókat, ez elkezd csökkenni látszik. Na most hát nyilvánvaló, hogy a hálózat használatra fordított idő, műfaj és mélység szempontjából nagyon sokfajta kategóriát tudunk legyártani. Nekünk 17-et sikerült a múlt héten, ahol a csúcson ott van a heti 30-40 órában megszállottan internetező guru, aki mindent tud. És az alján ott van az, aki hallott már az internetről, de rosszul tudja, hogy mi az. Meg szabad kérdezni, hogy te melyik kategóriába tartozol? Én valahol középtájon oszcillálok, attól függően, hogy egyébként milyen a időbeosztásom, hol többet, hol kevesebbet. Amikor kevesebbet, akkor kizárólag arra van mód, hogy a leveleimmel foglalkozzam. Amikor többet, akkor szívesebben kalandozom a hálón, de ha nincs idő, akkor hetekig nem jutok hozzá, hogy webet nézzek. Hogy látod, hogy Magyarországon így kialakulóban van ez a netpolgárság? Hát minden jel arra mutat, hogy igen, és lehet mondani, hogy ez több, mint személyes vélemény, mert viszonylag megbízható felmérések beszélnek már a netpolgárról, összetételükről, kedvenc szokásaikról, hálózati szokásaikról, illetve amikor nem hálózatot használnak, az egyéb hétköznapi szokásukról. És az érdekes az, hogy az amerikai adatok és a magyar adatok szinte teljesen megegyeznek, és pedig nagyjából el tudjuk mondani, hogy a nem hálózati polgárokhoz képest, talán egy kicsit meglepő módon, a mi netizenünk többet jár természetbe, többet sportol, több könyvet olvas, több színházi előadást lát, és több közösségi eseményen vesz részt. Ez egy örvendetes dolog. Igen, viszont kevesebb operettet hallgat, és kevesebb kézi munkát készít, mint a nem hálózati polgár. Egyébként az amerikaiaknál azt is mérték, ezt nálunk még nem sikerült, hogy a politikai tudatosság a közéletben való részvétel szempontjából hogyan is néz ki ez a mi netizenünk, és nagyon hangsúlyos különbséget sikerült találni, tehát egy hálózati polgárról el lehet mondani azt, hogy nemhogy visszavonuló, elszigetelődő, individualizálódó tagja a társadalomnak, hanem egy nagyon tudatos, közélet fórumai felé törekvő, információt kérő és követelő, a jogait érvényesíteni próbáló polgár ő. És a kérdésedre most befejezésként adva meg a választ, semmiben nem különbözik a hálózati polgár a valóságostól, hiszen ő ugyanolyan polgár, mint a másik, csak vannak sajátos személyiség vonásai vagy jegyei, amelyek abban az irányba mutatnak, hogy egy nagyon érdekes újfajta személyiség együttes van kiformálódóban, ami bizony köthető ahhoz, hogy a hálózati lét által vannak ők megérintve. Z. Karvalics László, köszönöm szépen. A netpolgár egyik fő kommunikációs eszköze az e-mail, feltéve, hogy okosan használja. Ma este egy igazi komoly fanyalgót hallunk Gróf Miklóstól. Grófi fanyalgás Szilágyi NetDragon virtuális postaládájába, avagy az e-mailek lökés hulláma. Miközben nem vitatható, hogy teljes erővel tombol az e-mail láz, miközben az e-mailnél felhasználóbarátabb dolgot egy számítógéptől elképzelni sem lehet, az e-mail komoly mentális kérdéseiről a nagy eufóriában sajnos alig esik szó. Ha végignézzük az e-mail sikertörténetét, megint csak a jól bevált emberi lustaságot jelölhetjük meg, mint fő motivációt. Nincs postai sorbanállás, nincs gyötrő várakozás a levelekre, amelyek vagy megjönnek, vagy nem. Könnyen és gyorsan teremthetünk kapcsolatot bárkivel szinte azonnal. Mi kell, ha nem ez a századvégi fogyasztó oldhatatlan türelmetlenségének? Nem is a tudományos, szakértői, hivatalos e-maileken fanyalgok ezúttal, itt még érteném, hogy a fénysebesség alapkövetelmény 1999-ben. Ami igazán aggasztó, az a dolog emberi leértékelődése. A könnyű elérhetőségből fakadó felelőtlenség, a könnyen teremtődő, majd még könnyebben felbomló látszatkapcsolatok egyre növekvő száma. Ha az ember levelet fogalmaz, pláne ha olyannak írja, aki emberileg közel áll hozzá, vagy szeretné, ha azzá válna, egy-egy levél, mint alkotás, kiemelkedő esemény az életében. Összegeződik benne minden várakozás, minden gyötrődés, igazi szintézise saját egyéniségének, melynek, mint a jóbornak is, meghatározott érési folyamata van. Eleddig a posta jótékonyan gondoskodott erről, állandó bizonytalanságban és így állandóan érzelmileg felfokozott várakozó állapotban tartván ügyfeleit. Manapság azonban naponta akár 70 szerelmes levelet is írhatunk szívünk választottjának, technikailag immár ennek semmi akadálya. Őszintén érdekel azonban, mit mondunk mondjuk az 52-ben délután 4-kor, amikor kapcsolatunk már a 6. órájába szökkenvén igencsak korosnak mondható. Vajon hány áramköre lehet egy embernek, aki egyszerre hódítja meg 10-15 leendő partnere szívét? Vajon meddig bírható egyáltalán témával, belső tartalommal az e-mail teremtette hirtelen és azonnali kvázi kielégülési lehetőség? Vajon meri-e bárki is azt mondani vagy érezni manapság, hogy számít még a rang és a stílus? A régi, töltőtollas, merített papíros, sokszor újrakezdett levél, nagy ellel, melyben kimondatlanul is ott remegett a tisztelet és a várakozás. Amióta a Walt Disney rajzfilmek nem kézzel rajzolva készülnek, az utolsó ilyen, a Dzsungel könyve körülbelül 175 ezer rajzból áll, technikailag ugyan tökéletesek, emberileg azonban a McDonald's egyenszívélyességének műanyag unalmát nyújtják. Két snitből megállapítható, hogy hogyan mozognak majd az alakok. Vége a varázslatnak, csak úgy, mint a rádiók esetében, ahol ma már műsornak merjük nevezni azt, ha valaki belenyökög az éterbe és közli, Susan vagyok itt a 98,7, hívj! Ugyan minek? Elgondolkoztunk-e már azon, vajon időnknek hány százalékát fecséreljük felszínes, kiérleletlen, azonnali látszat kielégülést nyújtó események, alkotások, műsorok befogadására, és vajon mi magunk mennyi időt pazarlunk olyasmik létrehozására, melyek tovább duzzasztják az azonnali lehetőségből fakadó szellemi szeméttömeget, az azonnaliság kiérleletlen hulladékát? Vajon ellen tudunk-e állni az e-mailek lökés hullámának, mely épp a lehetőség mértéktelen használatával kedvez a partalan fecsegés agyletaroló rombolásának? Nehéz belső fegyelmet hirdetni akkor, amikor az ellentéte olyan egyszerű. Amikor az egész korszak kétségbeesetten kutat kapaszkodók után, és ráveti magát az első kínálkozó lehetőségre, most éppen az e-mailre. Ostobaság is lenne. De remélem, még önök is érzik azért egy elegáns töltőtól, egy régi írógép, a készület, a feltöltődés, a megformálás ünnepi pillanatait, melyeket nem intézhetünk el egyetlen enterrel, bármennyire is logikus legyen az utóbbi. Az e-mail napvilága minden hiedelmünkkel ellentétben nem tud beragyogni minden ház ablakán. Sajnos nem kerülhetjük meg a szellemet sem. Kis túlzással azt is mondhatnám, hogy vendégünk itt a stúdióban egy miniszterelnök és néprajzos egy személyben, mert Tóth Zoltán az országát, amikor kitalálta, akkor azt a nevet adta neki, hogy Kiálts Farkasért. Jó estét, Zoltán, szia! Hello. Ez a bizonyos ország, ez egy játékban szerepel, és te vagy ennek a vezetője. Hát igen, nem pont a vezetője, hanem a irányítója, igen. Te akkor ezzel nem mondtam olyan túlvadat, hogy te vagy mondjuk ott a miniszterelnök. Hát még nem gondoltam bele, hogy én ott miniszterelnök vagyok, szóval ez azért mégiscsak egy játék, és Ez egy kicsit olyan politikus kifejezés az a miniszterelnök, szóval nem illik oda nekem. Beszéltünk itt a modern időkben már egy stratégiai játékról, a hódítóról, ami ugye Magyarországon zajlik, de amiről most beszélünk, az egész világon játható, és ha jól tudom, 18 ezeren vagy 19 ezeren játszanak benne e pillanatban is. Hát ez úgy, hogy ebbe a játékába 18 ezeren játszanak, amúgy 40 ezer játékos van, legalábbis így hirdetik magukat, ott van a homepage-ükön rajta, szóval... Több játékos van, csak játszhatnak itt is, ott is. Ebben a játékban speciál 18 ezer játékos van. És hát azért vagy ugye itt, mert ehhez képest te a második helyen vagy ebben a pillanatban. Hát ez egy hullámzó dolog, ez éppen mikor az ember hol első, hol a tizedik, hol esetleg még lejjebb is csúszhat, de az igazán az a lényeg, hogy majd a végén hova kerül az ember. Olyannyira lejjebb csúszhat, hogy én is játszom, és én a 8191. helyen állok. Tehát ez egy akkor lehet neked még drukkolni. Hajnádra gondolj. Nem hiszem, hogy Tóth Zoltán bármikor is utol fogom érni. Minden esetre meg fogom próbálni, de azért másodiknak lenni, hogyha belegondolunk, hogy ez egy világon mindenütt játszott dolog, és te a második helyezett vagy, ezt te hogy fogod fel? Tehát ez egy dicsőség, vagy csak én vagyok a második? Hát mondjuk egy jól eső érzés, hogy azért ott vagyok a csúcson. És hát tényleg sok játékos van, és ugye az ember úgy kilóg belőlük, hogy azért inkább úgy gondolom, hogy én ott mondjam, az első százba vagyok, mert hát a játékot befolyásolhatja a szerencséd is, hogy éppen nem-e keveredsz háborúba valakivel, vagy csak szép lassan fejlődgetsz. Hát én elmondhatom, hogy minimális háborúkkal, szép lassan fejlődgetéssel sikerült följutnom. Sőt, szerintem azok, akik fönn vannak, azok így jutnak igazán föl, hogy elkerülik a ronda nagy csatákat. És itt egymás között vagyunk, szóval nyugodtan bevallhatod, hogy a becsületes játékosok jutnak föl a csúcsra, vagy azok, akik csalnak? Hát is. Szóval ebben a játékban meg lehet azt csinálni, hogy néhány ember indít több országot, és hát vagy úgy működik, hogy akkor mint ő maga egy szövetség lenne, és akkor egyszerre 3-4 országával támad meg valakit, vagy pedig azt csinálja, hogy egy országot kiemel közülük, azt tápolja agyon, hogy így mondjam, szóval azt az összes többinek az energiáját arra költi, hogy ezt az egy országot fejleszte nagyon föl. Találkoztam ilyen játékos, az elején volt egy ilyen aférom is, hogy én megtámadtam sikeresen, ő visszajött, de nem sikerült neki, viszont nem egyedül jött vissza, hanem ketten-hárman. Megfenyegettek, lerendeztük, megbeszéltük, hogy hát nem, hát akkor hagyjuk, nem kell háború. Ezek után rá egy hétre azt láttam, hogy az ő nagy bajtársi szövetségesét támadgatja rendszeresen, és szerez tőle értékeket, szóval hogy mondjam, a földet szerez tőle, hát ez a játékban aktívan játszóknak mond többet. És te nem próbálkoztál a játék közben ilyen kis tiklikkel, szövetségek kötésével, vagy panamázással? Ez természetes dolog, mert van benne eleve mindenféle szövetségeset. Kutató, kémkedő, támadó és védekező szövetségeset. Ez kell is, mert különben nem tudsz megmaradni. Szóval aki nem köt, vannak a játékosok, akik azt mondják, hogy ez költség nekem, és nem tartom ezt jó ötletnek, nem csak szövetséget. Hát azok elbuknak, azok szoktak leesni a 8000. hely környékére. Dragon Gyuri húzza is nyaka közé a fejét. Szóval az kell, és az a legjobb szövetséges, aki lehet, hogy nem ott van a rangon, ahol én, azaz nem olyan jó, viszont ha valami baj van, például kialakul egy háború, akkor ott van és segít. Zoltán, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Úgy tudom, jövő héten pont egy hét múlva lesz vége a játéknak. Szurkolunk neked, és hát ha te nyered meg még ezt a játékot. És akkor most felütjük a szótárunkat, ugye? Bódi Zoltán info nyelvészünk az infószótárovatban. Mi van ma este? A link persze nem a jól ismert magatartás, hanem Bíró Zsolt kérdésére foglalkozunk ma ezzel a témával, hogy ezt minden internetező ismeri és használja is ezt a kifejezést, természetesen az angolból származik, a jelentése nem meglepő módon láncszem, kapcsolat, kapocs, összekötő rész, összekötő tag, és ugye az informatikában az egymással kapcsolatban lévő internetes helyek meg honlapokat jelenti nagyjából. Bíró Zsolt felvetette, hogy miért használjuk ezt az angol kifejezést, a linket, miért nem mondunk helyette váltót. Jó a felvetés szerintem, mert itt igazán indokolt a magyarítás, hiszen nagyon sokan, még azok is, akik tudják az angol, bírják az angol nyelvet, azok sem értik ezt a dolgot. Szerintem a váltó viszont más asszociációkat kelt, mondjuk vasúti a vasút, váltó, vagy pedig a pénzügyi tranzakciót. Én jobban javasolnám helyette inkább, én inkább javasolnám helyette a kapocs kifejezést. A mai PC-tip a CD írással lesz kapcsolatos, ez nem olyan régi technika, hiszen néhány évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt tisztázva az, hogy ha lemásolunk egy CD-t, akkor azzal mi is fog történni, meg a szerző jogilag hogy is áll. Bogdán Ákos, a PC-ből munkatársa, újabb dolgokkal szolgál ebben a témában. Ma már tényleg olcsó, tehát egy CD-t megírni, maga a hordozó is, hát ilyen 3-4-500 forintért lehet megvenni bármely nagy ruházban, és most már elterjedt egy olyan média, médium lett végül is, mint egy kazetta, vagy egy videókazetta, egy audiokazetta. Én is most már figyelgettem ezeket az árajánlatokat, különböző üzleteknek a árulistáit, és úgy tűnik, hogy a CD-írókból is hatalmas dömping van. Mi alapján válasszunk? Sebesség, márka, esetleg a csatoló felület típusa alapján? Ez ugyanúgy meg nem határozható, mint a hagyományos CD olvasók esetében. Általában a márka azért az jelez valami hűséget, de hát ez sem 100%-os. A sebességre érdemes odafigyelni, bár csábító, hogy egyre gyorsabbak a CD-írók is, érdemes megmaradni azért a kétszeres sebességet, mindegyik tudja már, a négyszeres sebesség mondhatni, hogy elfogadott. Hogy ne menjünk tovább. A négyszeres sebesség az még egy viszonylag megbízhatónak mondható, de már ott is leelképzelhető, hogy elrontjuk a CD-ket. Tehát a CD-író szoftverek is fejlődnek, és még nem teljes mértékig képesek 100%-osan dolgozni. Elképzelhető, hogy elrontunk egy-egy CD-t, és ez nem a mi hibánk, hanem valami meghatározhatatlan probléma miatt így jött ki a sebesség, valamit nem tudott szinkronizálni, és egyszerűen csak kiköpi a CD-t félúton, és akkor elrontottunk egy 400 forintos CD-t. És a CD-író szoftverek közül mit válaszunk? Általában adnak, mellékelnek a CD-hez, magához az íróegységhez. Jók ezek? Jók, igen, igen. Ezek vagy limitált tudású programok, vagy pedig nem egy éppen legaktuálisabb, legújabb szoftver, de a kész teljes termékek azért elég húzós árul. A szerkesztő Dragon György és Bódi Zoltán előtt el kell ismernem, hogy most én vagyok a felelős azért, hogy a Ady Endre összes művét bemutató CD-romról nem beszélünk, hanem majd csak a jövő héten. Ugye megbocsátotok ezt nekem. Most az egyszer utoljára. Viszont van itt még néhány érdekes dolog. Többek között azt, hogy a nagy testvér díjkiosztó gálán a Microsoft közönségdíjat nyert a Windows egyéni azonosító kódjáért. Ezt a szobrocskát évente azok kapják, akik a legtöbbet teszik az orwelli információs diktatúra kiépítéséért. Az Orwell díjjelöl a Microsoft képviselője egy Oscar típusú köszönő beszéd és egy rövid PR előadás után elmenekült. A szabadságjogok védelméért Phil Zimmerman és Diana May kapott külön díjat. Nagyon megmosolyogtuk ezt a hírt, megmondom őszintén, hogy inkább citromdíjnak hívnám, ez inkább egy kellemesebb kategória, de hát honlapokról is beszéljünk, mert hát mostanában bizony. Nem nagyon szoktak ezek szóba kerülni. Múlt héten honlappályázatot hirdettünk, és nagy örömmel közlöm az összes egybegyűlt hallgatókkal, hogy már 3 pályázatot kaptunk, és mindenkit szeretnék változatlanul arra sarkalni, hogy minél több honlapról küldjetek be, hiszen most is beszélni fogunk ezekről. Az első díj az lesz majd néhány hét múlva, amikor minden honlapot értékeltünk, hogy a nyertes bejöhet ide a stúdióba és beszélt a saját honlapjáról. Egyébként többek között Bíró Zsolt is küldött egy honlap címet, aki az előbb az infószótárban szerepelt. Meg is néztem, és erről is beszélnék először, és meg is szeretném Bíró Zsoltot dicsérni ezért. Ez egy genetikával foglalkozó honlap, és itt a tantárgyak genetika és az élet címszó alatt egy fantasztikus hipertextes enciklopédia található, amit ő fejlesztett. Zsolt biztos a génjeiben hordozza a webfejlesztést. Halálosan belemerültem, és beleszerettem a következő kifejezésbe. Cisztikus fibrózis génjének meghatározása. Ezt órákon át nézegettem. Megmondom őszintén, halvány lila gőzöm nincs róla, hogy mi az, hogy cisztikus fibrózis génjének meghatározása. De azért jó volt, nem? De a megvalósítás nagyon szép, tehát nagyon ízléses, a színek kiválóak, és nagyon igényes munka. Gyorsan még beszélnék egy másik honlapról, BB barátunk, akinek a neve maradjon titok, amíg véletlenül meg nem nyeri ezt a honlappályázatot, ha megnyeri. Mert nem is írta meg. Így van, az ő honlapja BB honlapja, van rajta teve, mindenféle izgő-bozgó kis ilyen pöttyök, meg bogarak, meg animációk, meg ember fel a hegyre, le a hegyre. nagyon aranyos az a rész, amikor az osztálytársait mutatja be, főleg amikor az osztályfőnökét, aki megtanította őt helyesen írni, és mindezt helyesen pontos ével írja. Nagyon jó pofa. Várjuk továbbra is a honlapokat, amelyeket a Modem Idők honlappályázatán indítunk, és folyamatosan értékeli majd Dragon György honlap szakértőnk. A Modem Idők legközelebb április 29-én egy hét múlva hallható a Petőfi Rádióban. Addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.